To był równo środek maja i zwykły dzień. Teraz wiem, że to wszystko mogło skończyć się źle. Młody owal, raper co nie mieszkał w blokach. I tylko ona, o takiej marzył każdy chłopak. Zobaczyłem ją w oddali, myślę, powiem jej cześć. Jak nie odpowie, trudno, jak odpowie, to wiesz. Może tym razem spędzimy trochę czasu razem. Dla ciebie mógłbym zrobić lepszy beatbox niż razel. Zmieszał się dystans, byliśmy coraz bliżej. I nadal widzę, że w moją stronę nadal idziesz. To była chwila, którą pamiętam do dzisiaj. Ty plus, ja plus, miejska cisza, jeszcze tylko. Tylko jedna chwila i chyba to powiem. To tylko parę sekund, nie myślę co będzie potem. Więc w końcu złapałem oddech i mówię cześć. To była pierwsza część zaliczona na sześć. To tylko ja. To tylko ty. To tylko my. I to co nas czeka jeszcze. To tylko ja. To tylko ty. To tylko my. I to, co nas czeka jeszcze. Nie wiem co się stało, gdzieś przepadła śmiałość. Cały świat dla mnie stanął, to pewnie przez jej ciało. I zamiast się zatrzymać, odbiłem na przystanek. Nie byłem w stanie mówić, myślałem co się stanie. Wiesz, to moja szansa, jedna na milion. A dla ciebie w 5 sekund zarobię pierwszy milion. Teraz już wiem, że ten dzień był ważny. I każdy kolejny z tobą był bliższy prawdy. Musiałem wrócić, by zdobyć twój numer. Czekałaś w autobusie i słodko żułaś gumę. Miałem parę minut na krótki dialog. Czasu było mało, wiedziałem, że będziemy parą. W głowie powtarzałem te kilka cyfr. I marzyłem, by cię zabrać na wakacje na Cypr. Miałem tylko numer i jedyną szansę. Pomyślałem, dziewczyno, musisz być z Jackiem. To tylko ty. To tylko my. I to co nas czeka jeszcze. To tylko ja. To tylko ty.